पिता मातृता मुखम ये कुछ उभासन नहीं अथ संयोगादेर अवश्य देखता संबंध ये नहीं होता संयोगादेर अवश्य देखता संबंध उत्पत्त तादात्म संबंध न मूलादिर हेतुत्वात् संयोगादेर एवं मूलादि अवच्छिन्नत्व न तो विपरीतम मानवाद ये कहा था वृक्षवृत्ति संयोग का आवश्यक मूल होता है अथा शाखा और मूल का आवश्यक संयोग नहीं होता है संयोग का आवश्यक मूल होता है मूल का आवश्यक संयोग नहीं होता है। कारण क्या है? संयोग वृक्ष में उत्पन्न होता है शाखा में अथवा मूल में उत्पन्न होगा। वृक्षवृत्ति संयोग उत्पन्न होगा मूल में संयोग का आवश्यक मूल है। मूल में उत्पत्ति होगा किसकी? संयोग की। वहाँ मूल कारण होगा। संयोग मूल में उत्पन्न होगा किस समय से? समय समय से संयोग रहेगा वृक्ष में। मूल में अथवा शाखा में कैसे रहेगा? हाँ अवच्छेदकता मूल शाखा अवच्छेदकता मूल में। तो अवच्छेदकता समय से संयोग की उत्पत्ति के लिए मूल में यदि संयोग अवच्छेदकता समय से उत्पन्न होगा वहाँ मूल कारण है या नहीं? क्या नहीं संबंध है ना? मूल अवश्यकता संबंध संयोग उत्पन्न हुआ मूल में अवश्यकता संबंध से जहाँ उत्पन्न हुआ कार्य वहीं कारण चाहिए। मूल में संयोग उत्पन्न हुआ अवश्यकता संबंध से जहाँ अवश्यकता संबंध से संयोग उत्पन्न हुआ वहाँ मूल कारण रहना चाहिए। तादात्म्य मूल में मूल तादात्म्य रहेगा। तो अवच्छेदकता समय से संयोग की उत्पत्ति के लिए तादात्म्य मूल कारणम ये कार्य करना भगवान नहीं। संयोग का अवच्छेदक वृक्षवृत्ति संयोग का अवच्छेदक मूल मूल में संयोग है तो संयोग की उत्पत्ति होगी मूल में अवच्छेदकता समय से जहाँ कार्य उत्पन्न होगा वहाँ कारण चाहिए। जैसे समवायन घटम प्रति कपालम कारण के रूपेण तादात्म्य न कपालत्व न इसी प्रकार संयोग आधेर अवच्छेदकता संबंध में उत्पत्त अवच्छेदकता समस्या संयोग उत्पत्ति के लिए तादात्म्य संबंध न मूलाद्र हेतुत्व मूल हो शाखा हो हेतु होगा तादात्म्य न। तो थोड़ी फिर क्या अर्थ हुआ? संयोग आधेर एवं मूलादि अवच्छिन्नत्व मूलादि अवच्छिन्न संयोग हुआ संयोग हो गया मूल मूल से अवच्छिन्न मूलादि अवच्छिन्नत्व न विपरीतम अरे मूल संयोग से अवच्छिन्न नहीं होता कोई प्रमाण नहीं माना हुआ था। विषयत्वस्तु एकमेव अपरत्र अवच्छेदकम ये तत्र नियामक का भाव। यहाँ तो मूल ही अवच्छेदक हुआ संयोगों का संयोग अवच्छेदक मूल का नहीं हुआ किंतु विषयत्व में इदम रजतमादि विषयत्व में एक ही अन्य में अवच्छेदक हुआ दूसरा इसमें अवच्छेदक नहीं हुआ। इदम विषयत्व अवच्छिन्न रजत विषयत्व में रजत विषयत्व अवच्छिन्न इदम विषयत्व में क्यों नहीं होगा? एक ही अपरतर अवच्छेदक दूसरे नहीं होगा इसमें क्या नियामक नियामक अभाव इति चेतन सिद्धांत उत्तर देगा। व्यावहारिक से इदमादेहे स्वावच्छिन्न संयोगादु यथ कारणत्व स्वावच्छिन्न संयोग इदम का संयोग जिसके साथ रहेगा उसके लिए इदम कारण होगा। व्यावहारिक से इदमादेहे स्वावच्छिन्न संयोगादु यत कारणत्व स्वावच्छिन्न संयोग इदम संयोग के लिए इदम कारण है घट संयोग के लिए घट कारण है घटावच्छिन्न संयोग घट विशिष्ट संयोग प्रति घट कारण इदम भी स्वावच्छिन्न संयोग में कारण यत कारणत्व कृतम तद अवच्छेदकता संबंधन स्वावच्छिन्न सामान्य उत्पत्त यदि कारण भाग इदम हो गया कारण इदम अवच्छिन्न संयोग संयोग के लिए स्वावच्छिन्न संयोग के लिए इदम कारण हुआ तो ये जो कारण हुआ संयोग उत्पन्न होगा कहाँ? इदम अवच्छेदकता समय से उत्पन्न होगा इदम स्वावच्छिन्न संयोग स्वत इदम इदम अवच्छिन्न संयोग कौन से संयोग का अवच्छेदक इदम हुआ अवच्छेदकता इदम आएगी तो इद अवच्छेदकता संबंध न उत्पन्न होगा संयोग क्या उत्पन्न होगा इदम ही स्वावच्छिन्न सामान्य संयोग जो उत्पन्न होगा कौन संयोग इदम अवच्छिन्न संयोग इदम अवच्छिन्न संयोग सामान्य की उत्पत्ति के लिए अवच्छेदकता संबंधन उत्पत्ति के लिए कारण होगा, इदम कारण होगा। यत इदमादे कारणत्व कृतम, इदम में कारणत्व है, किसके लिए कारणत्व है? संयोग सामान्य की उत्पत्ति के लिए इदम कारण होगा, अवच्छेदकता संबंध से संयोग सामान्य की उत्पत्ति के लिए। संयोग सामान्य की उत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध से इदम में, वही इदम कारण होगा। जिस प्रकार है तथा रजतादि तत्तादात्म्योरपि तत्तद इदमर्थ व्यक्ति भी अवच्छिन्नत्वात्, रजत आदि तत्तादात्म्य इदम रजतम का, इदम रजतम में रजतादि तत्तादात्म्य, रजत और रजत का तादात्म्य दोनों, इदम तत्त इदमर्थ व्यक्ति भी अवच्छिन्नत्वात्, इदम में रजती की उत्पत्ति, इदम में रजतादात्म्य की उत्पत्ति, तो इदम के अवच्छे अवच्छेदक हुआ, इदम अवच्छिन्न रजत, इदम अवच्छिन्न तादात्म्य, तो इदम व्यक्ति फिर अवच्छिन्नत्वात्। तयोर तयोर का अर्थ रजत और तादात्म्य हो, उक्त संबंध उत्पत्त हो रजत और रजत का तादात्म्य, उक्त संबंध का तो अवच्छेदकता संबंध, रजत की उत्पत्ति होगी, तादात्म्य उत्पत्ति होगी अवच्छेदकता समय से इदम में, रजत की तादात्मिक उत्पत्ति होगी अवच्छेदकता से इदम में उत्पत्त हो। तत्त व्यक्ति तादात्म्य हेतु, तो वहाँ तत्त इदम व्यक्ति तादात्म्य कारण, तत्त इदम व्यक्ति अर्थ से ही अवच्छिन्न हुआ, अवच्छेद तत्त इदम अर्थ व्यक्ति, तो वहाँ रजत तादात्म्य अवच्छेदकता समय से उत्पन्न हो गई, वहाँ तत्त व्यक्ति इदम व्यक्ति तादात्म्य कारण है। तो फिर क्या हुआ, रजत तादात्म्य की उत्पत्ति अवच्छेदकता समय से होती है, वहाँ इदम व्यक्ति कारण हुआ। जैसे वहाँ पहले हुआ था संयोग की उत्पत्ति होती अवच्छेदकता समय से मूल में, मूल तादात्म्य कारण हुआ, होने से मूल अवच्छिन्न संयोग हुआ। इसी प्रकार रजत रजत तादात्म्य की उत्पत्ति होगी अवच्छेदकता समय से इदम में, तो इदम अवश्य नहीं होगा, रजत रजत तादात्म्य होगा। अंत्यावय बिना भी घटा घटादिना घटाए अंत्यावय भी तन मध्यस्थ जलादि वायु संयोग आदि अवच्छेदकत्व अनुवाद, घटे के अंदर जल है, जल में वायु का संयोग होगा, संयोग से जले घटे वायु संयोग, जले घटे वायु संयोग, जैसे वृक्षे शाखायाम कपि संयोग, दो सप्ते मते हैं, वृक्षे शाखायाम कपि संयोग, वृक्ष है अधिकरण, शाखा हो गया अवच्छेदक, वृक्षे कपि संयोग शाखा अवच्छेदन। इस प्रकार जले घटे वायु संयोग, जले वायु संयोग घटे अवच्छेदन, घटे के अंदर जल, जल में वायु का संयोग है, जले वायु संयोग घटा अवच्छेदन, घटा अवच्छेदन जल में वायु संयोग, जो जल घट में अंदर उसी जल में वायु संयोग होगा, घटा अवच्छेदन अन्यथा नहीं, जब जल अन्यथा नहीं है तो अंत्यावय का घट, तन मध्यस्थ जलादि वायु संयोग आदि अवच्छेदक अनुभव, जले घटे वायु संयोग कौन से ही, वायु संयोग का अधिकरण क्या हुआ, अवच्छेदक हो गया, अवच्छेद हो गया घट, जले घटे वृक्षे शाखायाम कपि संयोग, वृक्षनिष्ठ शाखा का अवच्छेदक, वृक्षनिष्ठ संयोग का अवच्छेदक शाखा है। इस प्रकार घट जले घटे वायु संयोग, जलनिष्ठ वायु संयोग का अवच्छेदक घट, तो अंत्यावय भी घट, तन मध्यस्थ जलादि जल के साथ वायु का संयोग, जलादि वायु संयोग आदि जल के साथ वायु का जो संयोग होगा, अन्य द्रव्य का हो अवच्छेदकत्व अनुभवात, अवच्छेदकत्व कहाँ घटादिना अनुभवात, तेष्वपि तथैव भ्रम विषय अवच्छेदकत्व संभव, जिस प्रकार वहाँ अवच्छेदकत्व हुआ अंत्यावय में भी कारण सिद्ध इसी प्रकार होगा, भ्रम विषय अवच्छेदकत्व भी हो जाएगा, इदम रजतम अंत्यावय में इदम में रजत हो, रजत में इदम हो, ये भी ऐसे अवच्छेदक होगा। जैसे घट में जल है, जल में वायु संयोग हुआ, इस प्रकार इदम में रजत का संसर्ग है, रजत का तादात्म्य है, तो इदम अवच्छेद भ्रम विषय में ऐसे अवच्छेदक होगा। गुण कर्म आदि जैसे संयोग के लिए तो अवच्छेदक हो जाएगा, किस द्रव्य के लिए हो जाएगा। गुण कर्म तो व्याप्य वृत्ति है, कर्म एक देश में होता है कि देश में नहीं होगा ऐसा नहीं। गुण जो रूपादि संयोग तो गुण उसमें तो अवच्छेदक होता है, अन्य रूपादि में अवच्छेदक नहीं होगा, दैशिक अवच्छेदक तो नहीं। तादृश हेतुत्व से अकृतत्व भी वहाँ इस प्रकार अवच्छेदकता समस्या उत्पत्ति के प्रति संयोग तो उत्पन्न होगा अवच्छेदकता समस्या, रूप कर्म अवच्छेदकता समस्या उत्पन्न नहीं होगा, नहीं उनसे वहाँ इसे हेतुत्व सिद्ध नहीं तादात्म्य कारण। तो भी तद विशेषक भ्रमस्थल है, रूप विशेषक भ्रमस्थल है, इदम विशेषक भ्रमस्थल में विशेषण संसर्गयोर, विशेषण और संसर्ग लेना, इदम रजत, रजत का संसर्ग तादात्म्य होता है, रूप में कुछ भ्रम होगा तो विशेषण और संसर्ग लेना। विशेषण संसर्ग कहाँ रहेगा, विशेषण संसर्ग होगा विशेषनिष्ठ अवच्छेदकता संबंध उत्पत्त, अवच्छेदकता है कि विशेष में, विशेष से अवच्छेदन विशेषण, इदम अवच्छेदन रजत अथवा तादात्म्य, विशेष इदम उसमें विशेषण रजत अथवा रजत का तादात्म्य, विशेषता रजत में, तो विशेषनिष्ठ जो अवच्छेदकता, विशेष इदम निष्ठ अवच्छेदकता समझ से रजत की उत्पत्ति अथवा तादात्मिक उत्पत्ति, विशेषनिष्ठ अवच्छेदकता इदम है अवच्छेदक, चैतन्य में उत्पन्न होगा इदम आवच्छन चैतन्य में, तो इदम आवच्छन चैतन्य में रजत की उत्पत्ति ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का आश्रय चैतन्य है, तो चैतन्य सर्वव्यापक है, इदम अवच्छेदन चैतन्य में चैतन्यनिष्ठ अज्ञान का परिणाम, चैतन्य निष्ठ अज्ञान का परिणाम से रजत रजत तादात्म्य चैतन्य उत्पन्न होगा इदम अवच्छेदन, इदम उसका अवच्छेद होगा, से भी तो इदम है शांति की उत्पत्ति होगी रजत की, शुक्ति तो इदम तो ना ग्रहण होता है, श्रुति का ग्रहण रजत की उत्पत्ति होगी, श्रुति पहले से है। तद विशेष्य का भ्रमस्थल है विशेषण संसर्ग का, विशेषनिष्ठ अवच्छेदकता संबंध उत्पत्त हो, विशेष हो गया इदम, इदम में अवच्छेदकता है, वहाँ अवच्छेदकता संबंध से रजत की उत्पत्ति और रजत तादात्म्य की उत्पत्ति, विशेषनिष्ठेन संबंधेन, विशेषनिष्ठेन अवच्छेदकता संबंधेन, विशेषनिष्ठेन तत्त संबंधेन दोषाणाम हेतुत्व, तो विशेष में रहेगा दोष अवच्छेदकता संबंधेन अथवा आश्रयता संबंधेन, विशेषनिष्ठेन विशेषनिष्ठेन तत्त संबंधेन, विशेषनिष्ठ होगा ससंबंध, उसी संबंध से दोष हेतु है, दोष भी विशेष में होकर के किसी भी संबंध से तत्सबंध से विशेष में रहना चाहिए, क्योंकि विशेष में ही उत्पन्न हुआ, तद विशेष के भ्रमस्थल में अवच्छेदकता संबंध से इदम में हुआ उत्पन्न, इदम में यदि रजत रजत तादात्म्य उत्पत्ति हुई, दोष भी उसका कारण है रजत उत्पत्ति का कारण, तो दोष कहाँ रहेगा इदम में, तो विशेषनिष्ठ है न तत्सबंध है न, जो संबंध विशेष में रहे दोष हेतु तो मानना पड़ेगा, मान से तो दोष की दोष कारण है रजतिक उत्पत्ति के लिए, रजत उत्पन्न होगा इदम अवच्छेदन चैतन्य में, इदम उसका अवच्छेदक, तो इदम अवच्छिन्न अवच्छेदक होने से इदम से अवच्छिन्न होगी रजत रजत तादात्म्य, और रजत से अवच्छिन्न इदम नहीं, इदम से अवच्छिन्न रजत, और जहाँ कहेंगे रजत इदम रजत में इदम की उत्पत्ति यदि हो तो वो अलग है, रजत इदम के सर्वपत उत्पत्ति नहीं होती। एवं अवच्छेदकता संबंध में तादात्म्य से उत्पत्त, अवच्छेदकता संबंध से तादात्मिक उत्पत्ति होगी, तादात्म्य उत्पत्ति क्या है, किस प्रकार होगा, कार्यकारण भाव कैसे होगा, अज्ञान का परिणाम है तादात्म्य, और तादात्म्य है प्रातिभाषिक, पहले नहीं है, इसकी उत्पत्ति होगी स्वपरिणाम अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टम अज्ञानम, स्वप से अज्ञान लेना, अज्ञान का परिणाम है रजत संसर्ग, अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टम अज्ञान, परिणाम के अव्यवहित पूर्व क्षण में अज्ञान रहेगा ना, नहीं परिणाम अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टम अज्ञानम, तादात्म्य भिन्न स्वपरिणाम निष्ठ विषयता संबंध हेतु, अज्ञान स्वपरिणाम निष्ठ विषयता संबंध हेतु, स्वपरिणाम हो गया रजत, रजत में अज्ञान विषयता है, स्वपरिणाम निष्ठ विषयता संबंधन हेतु अज्ञान समय हेतु है परिणाम निष्ठ विषयता संबंध कौन से तादात्म्य नहीं लेना। तादात्म्यनिष्ठ विषयता नहीं, तादात्म्य भिन्न स्वपरिणाम। तादात्म्य भी अज्ञान का परिणाम है किंतु तादात्म्य रूप को छोड़ करके तादात्म्य भिन्न जो स्वपरिणाम परिणाम निरजता परिणाम निष्ठ विषयता संबंधन हेतु उसका अर्थ करते स्व शब्द से सम अज्ञान तस्य परिणाम रजतादिकम तदाकार वृत्ति च रजत भी अज्ञान का परिणाम रजताकार वृत्ति अज्ञानम रजत रूपेण रजताकार ज्ञान रूपेण परिणमते वेदांत परिणाम तद अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टम अज्ञान परिणाम रजत रजताकार वृत्ति इसके अव्यवहित पूर्व में अज्ञान रहेगा पूर्वत्व विशिष्ट अज्ञानम अज्ञानम रजतादि उत्पत्ति अव्यवहित पूर्वक्षण अस्ति रजतादि उत्पत्ति के पूर्वक्षण में है इति रजतादि उत्पत्ति क्षण एव इदमादि विशेष्य तादात्म्यम रजतादि अवच्छेदन इदमादि आकार मनोवृत्ति तादात्म्यम रजताकार अविद्यावृत्ति अवच्छेदन उत्पद्यते। रजतादि उत्पत्ति क्षण में ही इदमादि विशेष्य तादात्म्यम इदम विशेष्य का तादात्म्यम इदम का तादात्म्यम उत्पन्न होगा रजत के साथ इदम का तादात्म्य उत्पन्न होगा प्रातिभाषिक अज्ञान से अज्ञान का परिणाम है। और रजतादि अवच्छेदन इदम आकार मनोवृत्ति तादात्म्य रजतादि रजतादि अवच्छेदन इदम आकार मनोवृत्ति इदम रजतम इदम आकार मनोवृत्ति है रजत तो मनोवृत्ति नहीं रजत तो विद्यावृत्ति है इदम आकार मनोवृत्ति है इदम आकार मनोवृत्ति का तादात्म्य होगा रजतावच्छेदन इदम रजतम रजत के साथ इदम आकार मनोवृत्ति का तादात्म्य भ्रांति है इदम आकार मनोवृत्ति रजत नहीं है तभी रजता अवच्छेदन इदम आकार मनोवृत्ति रजताकार अविद्यावृत्ति अवच्छेदन उत्पादते रजताकार अविद्यावृत्ति है इदम आकार मनोवृत्ति इदम आकार मनोवृत्ति तादात्म्य रजताकार अविद्यावृत्ति इदम आकार मनोवृत्ति तादात्म्यम कहाँ उत्पन्न होगा रजताकार अविद्यावृत्ति अवच्छेदन रजताकार अविद्यावृत्ति अवच्छेदन मनोवृत्ति तादात्म्य उत्पद्यते इदम आदि विशेष्य का तादात्म्य रजताकार अविद्यावृत्ति है अविद्यावृत्ति मन में है अविद्यावृत्ति तो अविद्या में अविद्यावृत्ति अविद्या में मनोवृत्ति मन में इदम रजत ज्ञान में अविद्या मन में किस रहेगा ये तो ये वेदांत शास्त्र मूलक नहीं है कुछ लोग ऐसे ही कहते वो अविद्या तो मन में है और किस में हमारे अविद्या मन में हमें अविद्या अनुभव होता है मन अविद्या का आश्रय क्या होगा मन है बुद्धि है शरीर है या घट होगा। हाँ अविद्या का आश्रय तो चैतन्य ही होगा अविद्या जड़ में नहीं मानते हैं जड़ में अंधकार का कार्य आवरण का कार्य अंधकार का जड़ में कोई कार्य नहीं है जड़ तो अप्रकाश है उसको अज्ञान से आवरण करना क्या है चिद रूप प्रकाश के आवरण अंधकार में है अंधकार में कपड़ा आवरण की क्या आवश्यकता है बिल्कुल अंधकार है वहाँ कपड़ा आवरण की आवश्यकता है प्रकाश है तो आवरण की आवश्यकता है चेतन में अज्ञान है जड़ में अज्ञान नहीं अज्ञान का आश्रय चैतन्य ही है जड़ नहीं है इसलिए मन में अज्ञान नहीं है जो मन में कहते हैं ना वहाँ मन चैतन्य का भेद नहीं मान करके मन में अज्ञान कह देते अज्ञान तो चैतन्य में वेदांत तो चैतन्य में ही अज्ञान आश्रय तो विषय तो भागे नहीं निर्विभाग चित्रे में केवल चैतन्य में देखो स्वयं अज्ञानम तस्य परिणाम रजतादिकम तदाकार वृत्तिश्च तद अव्यहित पूर्वत्व विशिष्ट अज्ञानम रजतादि उत्पत्तिर अव्यहित पूर्वक्षण अस्तीति रजतादि उत्पत्ति क्षण इदमादि विशेष्य तादात्म्यम इदमादि विशेष्य का इदम का तादात्म्य रजतादि अवच्छेदन एक रजतादि अवच्छेदन इदमादि विशेष्य तादात्म्यम इदम विशेष्य का तादात्म्य रजतादि अवच्छेदन और इदमाकार मनोवृत्ति तादात्म्यम रजताकार अविद्यावृत्ति अवच्छेदन देखो रजत अवच्छेद न इदम इदम तादात्म्य, रजत के साथ इदम तादात्म्य, रजत आदि अवच्छेद न पूर्व के साथ इदम आदि विशेष तादात्म्य उत्पद्यते। इदम आदि विशेष तादात्म्य किम अवच्छेद उत्पद्यते, रजतादि अवच्छेदन। दूसरा क्या है, इदम आकार मनोवृत्ति तादात्म्यम, इदम आकार मनोवृत्ति तादात्म्य किसमें होगा, रजताकार अविद्यावृत्ति, रजताकार अविद्यावृत्ति अवच्छेदन। रजताकार अविद्यावृत्ति है वहाँ इदम आकार मनोवृत्ति तादात्म्य उत्पत्ति, क्योंकि इदम रजतम एक ज्ञान लगता है, इदम ज्ञान अधिष्ठान ज्ञान, रजत ज्ञान है अविद्यावृत्ति साक्षी ज्ञान, तो दोनों के तादात्म्य होता है। तो मनोवृत्ति तादात्म्य रजताकार अविद्यावृत्ति अवच्छेदन उत्पद्यते, रजत और इदम विशेष तादात्म्य रजतादि अवच्छेदन उत्पद्यते। सम अज्ञानम तत्परिणाम रजताधिकम तदाकार वृत्तिश्च तन्निष्ठा विषयता, दूसरे प्रकार कहते हैं, अज्ञान तत्परिणाम रजताधिकम तदाकार वृत्तिश्च तदनिष्ठा विषयता, रजताकार वृत्ति में रजत में ये विषयता है, ईश्वर ज्ञानादिर अस्ति, ईश्वर ज्ञान की विषयता उसमें है, ईश्वर ज्ञान की विषयता, सामान्य सबके अज्ञान की विषयता, यहाँ ईश्वर ज्ञान की, इति सहसंबंध अवचेतकता संबंध। स्वपरिणामे भाविनी तादात्मादि संबंध न पूर्व अज्ञान सत्वात्, परिणाम जो आगे होगा तादात्म्य संशय पहले अज्ञान रहेगा, आगे परिणाम होगा अज्ञान पूर्व अज्ञान पूर्व क्षण में तादात्म्य रहेगा, भावी तादात्म्य रहेगा, भविष्य में जो तादात्म्य होगा उसमें अज्ञान रहेगा, कैसे रहेगा, भावी तादात्म्य के साथ अज्ञान क्या, भावी नहीं तादात्मा नहीं, तादात्म्य संबंध न, अपने परिणाम में भविष्य में उत्पन्न होने वाले तादात्म्य संबंध से अज्ञान, रजत उत्पन्न होगा भावी परिणाम रजत, उस रजत में तादात्म संबंध से पहले अज्ञान, पूर्व क्षण कैसे रहेगा अज्ञान, पूर्व क्षण में अज्ञान तादात्म्य न भावी रजत में, भावी रजत में पूर्व क्षण में अज्ञान रहेगा तादात्म्य न, तादात्म्य न होने के लिए अज्ञान होना चाहिए, पूर्व क्षण में रजत उत्पत्ति के पूर्व क्षण में रजत जिसमें उत्पन्न होगा उसके पूर्व क्षण में रजत तादात्म्यन अज्ञान रजत में रहेगा ना, नहीं अज्ञान की उत्पत्ति के पूर्व क्षण में अज्ञान तादात्म्यन रजत में नहीं रहेगा ना, ना रजत में नहीं रहेगा ना, वही तो वही कहते हैं रजत असत्वाद कहा है, भाव स्वपरिणामे भाविनी, परिणामे भाविनी रजतादु तादात्म्यादि संबंध है ना, पूर्व अज्ञान से असत्वाद, पूर्व अज्ञान नहीं रहता है, इसलिए दिया स्वपरिणामनिष्ठ विषयता संबंध, परिणामनिष्ठ विषयता, परिणामनिष्ठ विषयता कौन सी क्या हुआ, स्वपरिणाम रजत, स्वपरिणाम स्वप से अज्ञान, स्वपरिणाम है रजत, रजतनिष्ठ विषयता, रजतनिष्ठ विषयता, विषयता कौन सी क्या होगा, विषयता भावी विषय में भी है, विषयता के संबंध अतीत का भी ज्ञान होता है भविष्य का भी ज्ञान होता है, विषयता कौन सी क्या हुआ, विषयता देता विषयता संबंध से भावीभूत विषय ज्ञान आदि सत्वात्, तादात्म्य संबंध समय नहीं रहेगा, तादात्म्य संबंध भावी विषय में नहीं रहेगा, किंतु विषयता संबंध भावी विषय में रहेगा, विषय में रहे, तो विषयता संबंध से जो भावीभूत विषय ज्ञान आदि सत्वात्, ज्ञान का संबंध विषयता संबंध भविष्यत विषय में भूत विषय में है, क्योंकि ज्ञान का विषय अतीत भी होता है भविष्यत भी होता है, तादात्म्य संबंध भावी विषय में नहीं रहेगा, अज्ञान का तादात्म्य भावी परिणाम में नष्ट घट में परिणाम नहीं रहेगा, मृत्यु का परिणाम मृत्यु का तादात्म्य भावी घट में नष्ट घट में नहीं रहेगा, वर्तमान कालीन घट में मृत्यु का संबंध रहेगा मृत्यु का परिणाम, इसी प्रकार किंतु विषयता अतीत विषय में भी है भविष्य विषय में भी है, इसे स्वपरिणाम निश्चय विषयता का, विषयता संबंध से जो भावीभूत विषय ज्ञानादेशत्वात् ज्ञान इच्छा कृत्य आदि का विषयता संबंध भावी विषय में भी है भूत विषय में भी है, उक्त विषयता संबंधेन भाविन अपनी अज्ञान सत्वम विषयता संबंध से भाविन अपनी रजता दो अज्ञान सत्वम भावी रजत परिणाम में तादात्म्य न अज्ञान नहीं रहेगा किंतु विषयता संबंध से रहेगा विषय अज्ञान सत्वम अतएव इसलिए जो तीन प्रकार सन्निकर्ष तार्किक कहते अलौकिक सन्निकर्ष सामान्य लक्षण ज्ञान लक्षण योगज लक्षण सामान्य सन्निकर्ष होता है घटत्व ज्ञान मैंने सामान्यम घटत्व घट को प्रत्यक्ष देख रहे हैं अथवा पर्वत में धूम प्रत्यक्ष देख रहे हैं धूम को देखते समय धूमत्व ज्ञान तो ज्ञान मान है या नहीं धूमत्व ज्ञान मान तो ज्ञान मान धूमत्व संबंध होकर के सकल घर धूम का ज्ञान होता है धूमत्व ज्ञान का विषयत्व धूमत्व ज्ञान का विषयत्व धूम ज्ञान का विषयत्व सकल धूम में रहेगा धूम ज्ञान का विषयत्व धूमत्व ज्ञान का विषयत्व धूमत्व ज्ञान हुआ धूमत्व ज्ञान धूम ज्ञान का विषयत्व तो एक व्यक्ति में किंतु धूमत्व का ज्ञान हुआ तो ज्ञान विषय धूमत्व आश्रयित्व ज्ञान विषय धूमत्व धूमत्व आश्रयित्व सकल धूम में करके अतीत अनागत धूम का अलौकिक प्रत्यक्ष होता है ज्ञायमान घटत्व रूप सामान्यम घटवृत्ति अलौकिक अलौकिक मुख्य विशेषता संबंधन घटवृत्ति अलौकिक मुख्य विशेषता संबंधन प्रत्यक्षम प्रति घट का प्रत्यक्ष के लिए घटवृत्ति अलौकिक मुख्य विशेषता घटवृत्ति विशेषता संबंध से प्रत्यक्ष कहाँ उत्पन्न होगा घटवृत्ति विशेषता संबंध से प्रत्यक्ष कहाँ उत्पन्न होगा घट में होगा घटवृत्ति लौकिक विषयता संबंध से प्रत्यक्ष घट में उत्पन्न होगा अलौकिक विषयता संबंध से घट में होगा सकल घट में होगा तो घटवृत्ति हाँ घट है विशेष्य घटत्व प्रकार घटवृत्ति विशेष्यता घटत्व में प्रकारता घटवृत्ति लौकिक विशेष्यता है यहाँ अलौकिक विशेष्यता लिया संबंधन प्रत्यक्ष के प्रति स्व समवायनिष्ठ विषयता संबंध से स्व से ले लो घटत्व घटत्व का समवाय क्या है घटनिष्ठ विषयता स्व समवाय कितने घट है सकल घट घटत्व समवायनिष्ठ विषयता संबंध से भावीभूत निष्ठेन हेतु भावीभूत निष्ठेन के न विशेष्यता संबंध विशेष्यता संबंध भावी घट में है भूत घट में भी है सब घट में हेतु होता है विशेष्यता संबंध से प्रत्यक्ष के प्रति विशेष्यता संबंध से घटत्व तो हेतु हो गया घटत हेतु के संबंध न स्व समवाय निष्ठ विशेषता संबंध से हेतु इति तार्किका वदन्ति ज्ञायमान सामान्य को सन्निकर्ष कहते घटत्व है सन्निकर्ष घटत्व सन्निकर्ष होगा सब घट का प्रत्यक्ष के लिए सब घट का प्रत्यक्ष होगा प्रत्यक्ष जाकर सब घट में उत्पन्न होगा प्रत्यक्ष घट में किस समय से उत्पन्न होगा घटवृत्ति अलौकिक विषयता संबंध से विशेषता संबंध से घट की उत्पत्ति सब घट में वहाँ घटत्व जाकर रहेगा कैसे रहेगा स्व समवाय निष्ठ विशेष्यता स्वसमवाय घट घटनिष्ठ विशेष्यता विषयता विषयता घटनिष्ठ विषयता से भावीभूत घटने हेतु है ऐसे तार्किक लोग कहते हैं रजतादि तत्संसर्ग इदमादि अवच्छिन्नत्वात् रजत रजत का संसर्ग इदम अवच्छिन्न इदम अवच्छिन्न इदम अवच्छेदन चैतन्य में रजत उत्पन्न होता है रजत तादात्म्य उत्पन्न होता है इदमादि अवच्छिन्नत्वात् तदीय चित तादात्म्य रूपम विषयत्वमपि तथा तदीय रजत रजत संसर्गीय चित तादात्म्य रूप विषयत्व क्या है रजत में और संसर्ग में विषयत्व क्या है घट में ज्ञान विषयत्व क्या है चित तादात्म्य संसर्ग जो तादात्म्य भ्रांति है भ्रांति तादात्म्य वास्तव नहीं है घट के साथ ज्ञान का तादात्म्य है विषयत्व घट और ज्ञान का विषय रजत रजत संसर्ग इदमादि अवश्य न होने से तदय चित तादात्म्य रूपम विषयत्व तदयप से रजत रजत संसर्गीय वृत्ति अवचन चित रूप ज्ञान तादात्म्य रूपम तादात्म्य हो गया विषय तदीयप से दिया रजत रजत संसर्गीय वृत्ति अवचन चिद्रूप ज्ञान तादात्म्य वृत्ति अवचन चित तादात्म्य केवल शुद्ध चित नहीं वृत्ति अवच्छिन्न चिदात्म्य रूपम विषयत्व अपि तथा इदम अवच्छिन्न जो विषयत्व है इदम रजत में विषयत्व संसर्ग विषयत्व वो भी इदम अवच्छिन्न रजत और संसर्ग दोनों इदम अवच्छिन्न होने से रजत में रहने वाले विषयत्व और संसर्ग में तादात्म्य होने वाले विषयत्व भी इदम अवच्छिन्न इदम अवच्छेदन रजत उत्पद्यते इदम अवच्छेदन रजत तादात्म्य तो इदम अवच्छिन्न होने से रजत रजत तादात्म्य रजतनिष्ठ विषयत्व रजत तादात्म्यनिष्ठ विषयत्व भी इदम अवच्छिन्न इदमादि विषयत्व अवच्छिन्न से संभवती इदमादि विषयत्व अवच्छिन्न विषयत्व रजत विषयत्व तादात्म्य विषयत्व भी इदम अवच्छिन्न होगा इदम अवच्छिन्न अनुयोग रजत प्रत्योग तादात्म्य इदम विषयत्व अवच्छिन्न होगा रजत विषयत्व और रजत तादात्म्य विषयत्व रजत हो गया इदम अवच्छिन्न रजत तादात्म्य इदम अवच्छिन्न इसलिए इदम रजत विषयत्व तादात्म्य विषयत्व इदम अवच्छिन्न इदम विषयत्व अवच्छिन्न दोनों दो दिया तथा इदमादि विषय तो अवचिन्नम च तथा मत रजत इदम अवचिन्नम और इदमादि विषय तो अवचिन्न कौन हुआ रजत विषयत्व रजत संसर्ग तादात्म विषयत्व पहले हेतु दिया रजत विषयत्व संसर्ग विषयत्व इदमावधि अवचिन्न है होने से वो जो विषयत्व है रजत में रजत संसर्ग में इतने इदम संबंधी चित्तादात्म्य रूप जो विषयत्व है और विषयत्व भी रजतावश्य इदम अवचन है और इदम विषयत्व से भी अवचन है इदमादि विषयत्व से तो इदम जो विषयत्व है वो रजत तादात्म्य अवचिन्न नहीं होगा इदमादि विषयत्व से तो रजतादि प्रतियोग तादात्म संसर्ग विषयत्व अवचिन्न तो माना भावात इदम विषयत्व रजत प्रत्येक तादृश संसर्ग इदमे रजत का तादात्म्य इदमे रजत का तादात्म्य तादात्म्य प्रत्येक रजत रजत प्रत्येक जो ताद संसर्ग है तादात्म्य तद विषय तो अवच्छिन्न तो इदम इदम रजतम रजत इदम अवच्छिन्न जायते इदम अवच्छिन्न चैतन्य रजत उत्पन्न हुआ होने से रजत इदम से अवच्छिन्न हुआ रजत विषयत्व भी इदम अवचन इदम विषयत्व अवचन हुआ जैसे रजत इदम से अवचन हुआ ऐसे इदम भी रजत से विषय अवचन हो रजत कैसे जो तादात्म्य का प्रत्येक रजत से अवचन हो इदम पूरा पीछे क्या कहता एक ही तादात्म्य मान जैसे रजत इदम से अवचन है इदम भी रजत से अवचन हो यहाँ कहते जो तादात्म्य का प्रत्येक रजत है वो रजत से अवचिन्न इदम नहीं होगा इदम से अवचिन्न रजत तो हो गया क्योंकि इदम अवच्छेदन रजत जायते और रजत इदम से अवचिन्न जैसा इदम भी रजत से अवचिन्न हो इदम रजत क्या है जो तादात्म्य का प्रतियोगी तादात्म्य का जो प्रतियोगी रजत है इदम है अनुयोगी इदम अनुयोग तादात्म्य प्रतियोगी जो रजत से इदम अवचिन्न नहीं होगा इदम अवचन होने क्या चाहिए रजत प्रत्योग तादात्म्य अलग मानेगे रजत अनुयोग इदम प्रत्योग अलग मानेगी देखो इदमादि विषयत्व से तो रजतादि प्रत्योग तादृश संसर्ग विषयत्व अवचन होते इदम में रजत का तादात्म्य तो तादात्म्य का प्रत्योग कौन हुआ रजत रजत हुआ इदम में रजत का तादात्म्य हो तादात्म्य प्रत्योग रजत रजत प्रत्योग जो तादात्म्य रजत प्रत्योग तादात्म्य तादात्म्य विषयत्व से अवचिन्न इदम विषयत्व नहीं होगा तादात्म्य इदम विषयत्व के द्वारा अवचिन्न कौन हुआ रजत विषयत्व रजत तादात्म्य विषयत्व हुआ अभी कहते रजत प्रत्योग तादात्म्य विषयत्व भी इदम विषयत्व से अवचिन्न हो नहीं इदम विषयत्व रजत प्रत्योग तादात्म्य विषयत्व से अवचिन्न हो पहले क्या हुआ था रजत विषयत्व रजतनिष्ठ तादात्म्य रजत प्रत्योग तादात्म्य विषयत्व इदम अवचिन्न हुआ अभी कहते हैं इदम विषयत्व रजत प्रत्येक तादात्म विषय से अवच्छिन्न हो, इसमें प्रमाण नहीं। इदम ही इदम अवच्छेदन रजतम जायते, इसलिए इदम अवच्छेदक हो गया, इदम से अवच्छिन्न होगा रजत और तादात्म्य, रजत विषयत्व तो, तादात्म विषयत्व तो से भी इदम अवच्छिन्न हुआ। जैसे रजत विषयत्व तो, तादात्म विषय तो इदम से अवच्छिन्न हुआ, इसी प्रकार इदम विषयत्व रजत प्रत्युग तादात्म विषयत्व से अवश्य न हो, रजत प्रत्युग तादात्म विषयत्व से इदम अवश्य नहीं होगा। देखो इसमें मान दे दिया, देखो इदमादि विषयत्व से तो रजत प्रत्युग तादृश संसर्ग विषयत्व अवश्य नते माना भावात्। रजतम इदमिति द्वितीयाकार सिद्ध्यर्थम, इदम रजतम और दूसरा है रजतम इदम, द्वितीयाकार सिद्धि के लिए रजतादि तद विषय तो अवच्छेदन तादात्मुक्ति स्वीकार। पहले क्या इदम अवच्छेदन तादात्मिक उत्पत्ति थी, अभी क्या करेंगे रजत आदि तद विषय तो अवच्छेदन, रजत विषय रजत अवच्छेदन, रजत विषय तो अवच्छेदन तादात्म्य की उत्पत्ति, दूसरी तादात्मिक उत्पत्ति माननी पड़ेगी, नहीं तो अवच्छेदक दोनों परस्पर नहीं होगा। पूरा पिछले क्या कहता, दो तादात्म्य नहीं मानकर एक ही तादात्म्य मानो, एक तादात्म्य मानेंगे तो इदम विषयत्व से रजत विषयत्व अवश्य न हो, रजत विषयत्व से इदम विषयत्व अवश्य न हो, ये नहीं होगा। इसलिए द्वितीयाकार इदम रजतम एक आकार हुआ, दूसरा रजतम इदम, इदम रजतम कौन से क्या हुआ, इदम में रजत प्रत्येक तादात्म्य, रजतम इदम कहें तो रजत में इदम प्रत्येक तादात्म्य, रजत में इदम प्रत्येक तादात्म्य अलग हुआ, इदम में रजत प्रत्येक तो अलग है। द्वितीयाकार सिद्धि के लिए रजतादि तद विषय तो अवच्छेदन, रजत में इदम होगा, रजत प्रतियोगिक तादात्म्य का रजत अनुयोग तादात्म्य का प्रतीक इदम होगा, रजतम इदम, रजत इदम का तादात्म्य है, अनुयोग कौन है रजत, रजत अनुयोग तादात्म्य का प्रतीक इदम होगा, तो रजत तद विषय तो अवच्छेदन तादात्म्य उत्पत्ति माननी पड़ेगी। तस्य च तादात्म्य से इदम आदि प्रतियोगिकत्व सिद्ध है, तादात्म्य इदमादि प्रतियोगिता सिद्ध है, इदमादि प्रतियोगिता तो किसे आएगा उसमें, रजतम इदम, रजत है अनुयोगी, इदम है प्रतियोगी, तो तादात्म्य में इदम प्रतियोगिता तो किसे आएगा, सिद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतियोगिता समय से तादात्म्य उत्पत्ति माननी पड़ेगी। प्रतियोगिता समय से तादात्म्य कहाँ उत्पन्न होगा, कौन है अभी रजत, रजत इदम, रजत इदम दिया है, प्रतियोगितासन से तादात्म्य उत्पत्ति होगी, प्रतियोगितासन से तादात्म्य उत्पत्ति होगी इदम में, स्वाश्रयता अवच्छेदकत्व संबंध न वो तो अज्ञान से हेतुता अंतरम कल्पते, तो वहाँ इदम में जाकर अज्ञान रहना चाहिए, तादात्म्य उत्पत्ति होने के लिए अज्ञान कारण है, अज्ञान कैसे कारण होगा, स्वाश्रयता अवच्छेदकत्व संबंध न सब से लेंगे अज्ञान, अज्ञान का अर्थ होगा चैतन्य, चैतन्य का अवच्छेदक होता है इदम, तो अवच्छेदक तो इदम है, तो स्वाश्रयता अवच्छेदक तो संबंध न अज्ञान हेतु हो जाएगा, प्रतियोगिता समय से तादात्म्य उत्पन्न होगा इदम है, और इदम में अज्ञान रहेगा, स्वाश्रयता अवच्छेदक तो समझ सबसे अज्ञान, अज्ञान का आश्रय चैतन्य, उसका अवच्छेदक इदम अवच्छेदक से उत्पन्न होगा। तथा च ब्रह्म ओम शन्नो मित्रा।